कल्पितमात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंच बिंब प्रतिबिंब एक है, ये मत है, विवरण मत है। तो जो मम मुखम ये व्यवहार होता है, कदाचित प्रतिमुख भी मम मुख से व्यवहार होता है। पूर्वपी जी कहता है ये व्यवहार तो होता है किंतु इसको गौण मानना पड़ेगा, क्योंकि भेद ज्ञान पूर्वक होता है। मुख प्रतिम दर्पण में दिखता है, ये प्रतिमुख भी मम मुखम जो व्यवहार होता है, ज्ञान होता है, ये गौण होगा। जिस प्रकार मार्ग में अपने पद चिन्ह को देकर कहते ये मेरा पद, तो पद चिन्ह को मेरा पद कह दिया, क्योंकि पद चिन्ह अलग पद अलग है। भेद ज्ञान पूर्वक जो व्यवहार होता है उसको कहते गौण होता है। सिंह मानव का भेद ज्ञान पूर्वक होने से गौण होता है। तो जैसे पद चिन्ह को पद कहते, ऐसे प्रतिमुख को मुख कह दिया, गौण होगा। तो इसके पर सिद्धांति कहा ऐसा नहीं, भेद ज्ञान नहीं होता है। भेद ज्ञान से असत्कल्पत्वाद, जब अपने स्वलक्षण का तो ज्ञान है तो भेद ज्ञान नहीं होता है। तो भेद ज्ञान है उनसे गौण नहीं मान सकते हैं। सिद्धा पूरा पीछे फिर कहता है, ननु अविवाद स्याद भेद साक्षात्कार। बिंब प्रतिबिंब दोनों का भेद ज्ञान होता है, उसमें अविवाद मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। निर्विवाद रूप से आप मानोगे कि भेद ज्ञान होता है। यदि भेद ज्ञान नहीं मानोगे, अन्यथा त्वया भी कस्य भ्रमत्व मुच्यते। आप कहो तो जो भेद ज्ञान होता है भ्रम है, प्रतिबिंब मेरे मुख से भिन्न है, दर्पण में दिखता है, ऐसा जो भेद ज्ञान होता है, इसलिए कहीं बच्चों का भेद ज्ञान होता है, प्रतिमुख को देख करके दूसरा को ये करके ज्ञान होता है। जो भेद ज्ञान होता है वो भ्रम आप कहते हो, तो भेद ज्ञान होता है तो भ्रम कहोगे, भेद ज्ञान नहीं होता है किसे? भेद साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं मानोगे तो फिर किसको भ्रम कहोगे? अर्थात भेद ज्ञान भ्रम है कहने के लिए भेद ज्ञान मानना पड़ेगा। अब भ्रम हो किंतु भेद का तो ज्ञान होता है। न च भेदम भेदकम च साक्षात कुर्वन अभेदम साक्षात कुर्वन अदृष्ट। तो फिर यदि भेद ज्ञान मान लिया तो अभेद साक्षात्कार कैसे होगा? भेद दिखता है प्रतिबिंब में, बिंब के अपेक्षा भेद दिखता है। दो वस्तु में भेद दिखा और भेदक, एक होता है भेदक, एक होता है भेद्य। भेदक होता है प्रतियोगी, भेद्य होता है अनुयोगी। भेद और किस से, किस का भेद? भेदक को देखते हैं, भेद को जब देखेंगे तो फिर अभेद साक्षात्कार कैसे होगा? घट से भिन्न पट, भेद देखते पट में और भेदक घट को देखते ही, तो पट में अभेद बुद्धि कैसे होगी? इति चेत सिद्धांति कहता है, शैत्य व्याप्य संकत्व साक्षात्कार पीत साक्षात्कारवत उपाधि महात्म्याद अभेदम साक्षात् कुर्वाणो भेदम साक्षात् करोति इति अंगीक्रियते अनुभव से दुरापन्नवत्वात्। शंख होता है श्वेत, शंखत्व जहाँ रहेगा वहाँ तत्र तत्र स्वैत्यम, स्वैत्य का व्याप्य हो गया शंखत्व साक्षात्कार। शंखत्व साक्षात्कार ये शंख है, मालूम है शंख श्वेत होता है। स्वैत्य व्याप्य शंखत्व साक्षात्कार होने पर चक्षु में दोष होने पर पीला दिखेगा, पीत शंख साक्ष्य पीत साक्षात्कार। स्वैत्य व्याप्य शंखत्व साक्षात्कार हुआ तो शंखत्व साक्षात्कार तो शैत्य के निश्चय हो जाएगा, पीत साक्षात्कार कैसे होगा? तद्वता बुद्धि के तद अभाव व्याप्यवता निश्चय प्रतिबंधक, शैत्य अभाव व्याप्यवता बुद्धि तद्वता बुद्धि के प्रति, पीतवता बुद्धि के प्रति तद अभाव व्याप्यवता बुद्धि। शैत्य पीत शैत्य व्याप्यवता बुद्धि शैत्य अभाव बुद्धि के, शैत्य अभाव बुद्धि का प्रतिबंधक। शैत्य व्याप्य संकत्व बुद्धि होने पर श्वेत्य बुद्धि, श्वेत अभाव बुद्धि नहीं होगी, श्वेत से भिन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, किंतु पीत पीत बुद्धि होती है। इसी प्रकार उपाधि महात्म्याद अभेदम साक्षात् कुर्वाणं भेदम साक्षात् करोति। उपाधि के कारण अभेद को साक्षात्कार करता हुआ भेदम साक्षात् करोति, बिंब प्रतिबिंब में अभेद साक्षात्कार करता हुआ भेद भी साक्षात्कार करता है। जब तो दर्पण है भेद दिखता है, एक ही मुख ही है किंतु दर्पण के कारण भिन्न लगता है, तो भेद भी साक्षात्कार करता है। इसे मानेंगे अनुभव से दुरापन्न होता है कि मम मुखम ऐसे कहता है, और भेद दिखता है दर्पण में दिखता है तो अनुभव होता है। तो अभेद ज्ञान भेदक और भेद ज्ञान होने पर भी अभेद ज्ञान होता है। न चैव उपादानस्य ऐक्यज्ञानस्य ऐक्यज्ञान निवृत्ते ब्रह्मानुपपत्ति। ब्रह्म ज्ञान का उपादान कारण ऐक्य अज्ञान, ऐक्य से अज्ञान से ब्रह्म होता है। एक ज्ञान हो जाएगा तो भेद ज्ञान नहीं होगा, ऐक्य ज्ञान हो गया ब्रह्म का उपादान। यदि ऐक्य ज्ञान हो गया मम मुखम इति अभेद ज्ञान हो गया, अभेद ज्ञान से ऐक्य ज्ञान से ऐक्य ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। उपादान की निवृत्ति होने पर भ्रम नहीं होना चाहिए, उपादान कारण के बिना कार्य नहीं होगा। ऐक्य ज्ञान निवृत्ति है, कैसे निवृत्ति है? ऐक्य ज्ञान से निवृत्ति है ब्रह्मानुपपत्ति न सिद्धांत कहता है तद निवर्तने उपाधि विरह से आप सहकारित्वाद। ऐक्य ज्ञान की निवृत्ति होने के लिए ब्रह्म उपाधि विरह, ब्रह्म की निवृत्ति होने के लिए उपाधि विरह भी चाहिए। उपाधि जब तक है तब तक दिखेगा। न च एवं तज ज्ञानी सति तन्न जानामिति अनुभवेन तस्य स्वप्रागभावं प्रतिव अज्ञान प्रत्यपि अन्य अनपेक्षा से निवर्तकत्वं। तज ज्ञानी सति घट का ज्ञान होने पर घटम न जानामिति अनुभव नहीं होता है, तो घटम घट ज्ञान के प्रागभाव नहीं रहता है। घट ज्ञान हो गया तो घट ज्ञान प्रागभाव का निवर्तक है। स्वप्रागभावं प्रतिव जैसे ज्ञान अपने प्रागभाव का निवर्तक होता है, घट ज्ञान हो गया तो न जाने में व्यवहार नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य अनपेक्षा से निवर्तकत्म स्वप्राग ब्रह्म का भी निवर्तक हो जाएगा ज्ञान, अन्य की अपेक्षा नहीं, उपाधि की अपेक्षा क्यों करेगा? ज्ञान होते ही प्रागभाव की निवृत्ति हो जाती है, तो ज्ञान हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अन्य की आवश्यकता नहीं। प्रागभाव का जैसे निवर्तक ऐसे अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा। इतना वाच्यम न जानामि इति व्यवहार प्रयोजक अज्ञानांश निवर्तन है भी। न जानामि इति व्यवहार का प्रयोजक जो अज्ञानांश है, न जानामि आवरण शक्ति, न जानामि इति व्यवहार का प्रयोजक अज्ञानांश है आवरण अंश, उसकी तो निवृत्ति हो जाएगी किंतु फिर भी ब्रह्म होता है, ब्रह्म होता है भेद ज्ञान होता है। इसे तदुपादानांश से निवृत्तु तदुपादान है ब्रह्म का उपादान है विक्षेप शक्ति। अज्ञान में दो अंश है आवरण शक्ति और विक्षेप। आवरण शक्ति का नाश होने पर भी विक्षेप शक्ति रहती है, विक्षेप शक्ति रहने से विक्षेप होता है। अज्ञान नष्ट हो जाने पर भी जब ब्रह्म होता है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी प्रपंच दिखता है तो आवरण नष्ट होने पर भी विक्षेप शक्ति रहती है। तदुपादान अंश से निवृत्त जीवन तो प्रारब्ध कर्मण इव जैसे जीवन मुक्ति में प्रारब्ध कर्म होता है प्रतिबंधक, जब तक प्रारब्ध कर्म है अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी विक्षेप शक्ति रहती भेद दिखता है। इसी प्रकार उपाधिर प्रतिबंधक है, जैसे प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक है इसी प्रकार उपाधि भी प्रतिबंधक है। उपाधि प्रतिबंधक होने से उपाधि के बिना, उपाधि जब तक है तब तक अज्ञान रहेगा तो भ्रम भी रहेगा। तद विरह अपेक्षा आवश्यकता, तो उपाधि का अभाव होने पर ही अज्ञान नष्ट होगा, भ्रम ज्ञान नष्ट होगा। एतेन भेद भ्रम से मूला विद्या उपादानकत्व व्यावहारिकत्व आपत्ति। एतेन निरस्तम न्यायमूर्ति का निकाल, जो भेद भ्रम होता है उसका उपादान कारण मूला विद्या है या नहीं? यदि मूला विद्या उपादानकत्व मानेंगे, मूला विद्या का कार्य जितने सो व्यावहारिक है तो भेद भ्रम व्यावहारिक हो जाएगा। मुख प्रतिबिंब में, मुख प्रतिमुख में जो भेद ज्ञान व्यावहारिक हो जाएगा, व्यावहारिक प्रमाण माननी चाहिए। और अज्ञान अनुपादानकत्व यदि कहेंगे नहीं भेद भ्रम तो होता है उसका उपादान कारण अज्ञान नहीं है तो क्या दोष होगा? क्या दोष होगा? अज्ञान अनुपादानकत्व अपसिद्धांत, अपसिद्धांत अज्ञान का उपादान नहीं, ऐसा कौन कार्य है? जितने कार्य से होगा उपादान कारण अज्ञान होगा। बिंब प्रतिबिंब भेद से सत्यता आपत्ति। यदि बिंब प्रतिबिंब भेद का उपादान कारण अज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? भेद सत्य हो जाएगा। इति एतना निरस्तम, इतना निरस्त हो गया क्योंकि उपाधि विरह होकर के ही अभेद साक्षात्कार हो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक हो जाता है। उपाधि के अभाव हो, अभेद साक्षात्कार हो तो अज्ञान का नष्ट होता है, उपाधि जब तक है तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उपाधि विरह हुआ नहीं। तो वहाँ अज्ञान उपादान होने पर उत्तर न्याय उपपत्ति व्यावहारिकत्व पर अनुपत्ति अभावाचक, इसी प्रकार हो गया उपाधि है, उपाधि होने के कारण अज्ञान रहता है। और भेद भ्रम और मूला विद्या उपादान को हो तो व्यावहारिक होगा, भेद भ्रम व्यावहारिक होने पर कोई आपत्ति नहीं। तयोर ऐक्य अनुमानमपि प्रमाणम, तयो बिंब प्रतिबिंबयो ऐक्य में अनुमान प्रमाण। अत्र यद्यपि अत्यंत सादृश्यम सभ्यतर करादो व्यभिचारी, अत्यंत सादृश्य कहकर प्रतिबिंब बिंबाभेद तद असाधारण धर्मवत्वात्। आगे आगे आएगा, पहले आया था क्या? हाँ आगे है, आगे अभी है। अत्यंत सादृश्य हेतु करेंगे तो सभ्यतर करादो व्यभिचारी, वाम दक्षिण हाथ में अत्यंत सादृश्य होने पर भी ऐक्य तो नहीं होता है, इसलिए अत्यंत सादृश्य ऐक्य का हेतु नहीं होगा, व्यभिचारी है। तथापि प्रतिबिंबो बिंबाभिन्न तद्गता साधारण धर्मत्वात्, एक हेतु हो गया। तद्गता असाधारण धर्मत्वात्, बिंबगत असाधारण धर्मत्वात्, प्रतिबिंब अभिन्न हो जाएगा। तद विरुद्ध धर्मानधिकरणत्वात्, बिंब विरुद्ध धर्मानधिकरणत्व हेतु, अथवा बिंब अजनक अजन्यत्वाच, बिंब के अजनक से जन्य नहीं होता है प्रतिबिंब, जो बिंब जनक वही है प्रतिबिंब का जनक, अन्य कोई नहीं है। ये तीन हेतु दिया। न च द्वितीय हेतु रसिधि, द्वितीय हेतु क्या? विरुद्ध धर्म अनधिकरणत्व, विरुद्ध धर्म अधिकरणत्व आता है प्रत्यंग मुखत्व आदि विरुद्ध धर्म से उपाधिकृतत्वेन। सिद्धांत कहता है विरुद्ध धर्म तो है, पूर्व मुख को बैठ करके दर्पण देख रहा है, प्रतिबिंब में क्या दिखता है? प्रत्यंग मुखत्व, विरुद्ध धर्माधिकरण तो आएगा प्रतिबिंब में, विरुद्ध धर्माधिकरण तो रह गया, विरुद्ध धर्म अनधिकरण कैसे होगा? तद विरुद्ध धर्म अनधिकरण तो हेतु नहीं है, प्रत्यंग मुखत्वादि विरुद्ध धर्म से उपाधिकृतत्व न, उपाधिकृत है विरुद्ध धर्माधिकरण तो स्वाभाविक विरुद्ध धर्म अनधिकरण तो से सत्वात्, स्वाभाविक के विरुद्ध धर्माधिकरण तो है अनधिकरण तो है, ऐसे हेतु रह जाएगा। न ज बिंबानंतर जाते प्रतिबिंबे तृतीय हेतु रसिधि, बिंब अजनक अजन्यत्वाच, बिंब पहले था बाद में प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ, मुख तो पहले है दर्पण लाया प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ, दर्पण लाने के पहले प्रतिबिंब नहीं था बाद में लाया, तो बिंब के अनंत जो प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब की उत्पत्ति जो उत्पादक, बिंब उत्पादक ही प्रतिबिंब का उत्पादक होगा, बिंब अजनक से जन्य होगा मानना पड़ेगा, बिंब के जनक नहीं रहने पर भी बिंब अजनक से जन्य हुआ प्रतिबिंब। असिद्धि इति न, सिद्धांति कहता है ऐक्यवादिन प्रति बिंब अनंतरत्व से असिद्धि, जो बिंब प्रतिबिंब में एक मानते हैं और प्रतिबिंब में कहेंगे बिंब अनंतर जन्यत्व, बिंब के बाद उत्पन्न हुआ प्रतिबिंब ऐसा कहेंगे, प्रतिबिंब कोई अलग बिंब से भिन्न सिद्ध हो तो बिंब के बाद उत्पन्न हुआ कहेंगे। प्रतिबिंब बिंब से भिन्न मानते हैं क्या? जब भिन्न नहीं तो बिंब उत्पत्ति के बाद प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ कैसे कहेंगे? ऐक्यवादिन प्रति बिंब अनंतरत्व से वसिधे। और उपाधि अन्य व्यतिरिक होने से जो होता है अपक्षण, उपाधि अन्य व्यतिरिक उपाधि संबंधादि उत्पत्तो, उपाधि रहने पर उपाधि संबंध हुआ, उपाधि नहीं तो उपाधि संबंध नहीं, दर्पण उपाधि उसका संबंध हुआ, उपाधि दर्पण आने पर दर्पण हट गया तो उपाधि संबंध नहीं हुआ, इसमें ही उपाधि अन्य व्यतिरिक चरितार्थ कहाँ हो गया? उपाधि संबंध के लिए। अब प्रतिबिंब उत्पत्ति के लिए नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से कुछ उसकी सत्ता अलग है ही नहीं, नहीं होने का ना बिंब के बाद प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ तभी कहेंगे बिंब की अपेक्षा भिन्न प्रतिबिंब हो तो। ननु पृथक कार्यानुरोधेन परिवेश इंद्र चाप छाया प्रतिसूर्यादाविव अत्रापि पृथक कारण कल्पनीय, भिन्न कारण मानना पड़ेगा क्योंकि कार्य भिन्न है, पृथक कार्यानुरोधेन एक होता परिवेश, परिवेश होता है चार तरफ, कभी चंद्र की चार तरफ मंडल हो जाता है, कभी बादल होने पर चंद्र की चार तरफ ऐसे दिखता है गोलाकार परिवेश। इंद्रचाप इंद्रधनु है वर्षा काल में, और छाया प्रतिसूर्य जल में सूर्य प्रतिसूर्य दो इव, यहाँ जैसे अलग अलग कारण से ही दिखता है, इंद्रधनु दिखता है किस कारण से दिखता है, छाया प्रतिसूर्य जल का जल में सूर्य का प्रतिबिंब परिवेश, वहाँ जो कारण से होता है अत्रापि प्रतिबिंब होने के लिए पृथक कारणम कल्पनीय, बिंब के अपेक्षा कारण प्रतिबिंब का पृथक मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंबम अपि ही छाया विशेष, प्रतिबिंब तो एक छाया ही है। नई भेरी घातादि क्लिप्त हेतु अभावात ध्वना उपरते सूयमाण प्रतिध्वनि न शब्दांतरम। भेरी घातादि क्लिप्त हेतु अभावात, भेरी से शब्द उत्पन्न होता है, भेरी घात बंद कर दिया, ध्वन ध्वनो उपरते भी शब्द उत्पन्न समाप्त हो गया, फिर आगे ये शब्द का प्रतिध्वनि, शब्द की प्रतिध्वनि होती सूयमाण प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने में आएगा ना नहीं, ये जो प्रतिध्वनि है वो अन्य शब्द है या नहीं, भेरी घात तो बंद हो गया शब्दांतर है, तो फिर क्या मानना पड़ेगा, जो प्रतिध्वनि जिस प्रकार ध्वनि की अपेक्षा भिन्न है, बंद शब्द करते है भेरी आवाज करते है बंद कर दिया, अभी इधर शब्द नहीं है किंतु थोड़ी देर बाद शब्द प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती, तो प्रतिध्वनि शब्द इस ध्वनि से अलग है मानना पड़ेगा ना नहीं, कहीं इसे कहीं जाए पहाड़ के में जाकर यहाँ शब्द करेंगे, जंगल में पहाड़ जा करके तो ओम करो, थोड़ी देर बाद वहाँ से सुनाई पड़ेगा छोड़ करके, और कहीं क्या होता है कितने प्रतिध्वनि होती अलग अलग रहेगा ना, एक बार कह दिया तो कुछ शब्द थोड़ी देर बाद सुन, एक वाक्य कह दिया फिर बाद में वाक्य सुनाई पड़ेगा, पहाड़ आदि में ऐसा होता है, तो अलग शब्द मानना पड़ेगा, तो ध्वनो ऊपर होते भी श्रेयमाण जो प्रतिध्वनि न शब्दांतर शब्दांतर है, इसी प्रकार प्रतिबिंब भी बिंब की अपेक्षा भिन्न मानना पड़ेगा, उसका कारण भी भिन्न मानना पड़ेगा, इति चेतन प्रतिबिंब से छाया विरोधिनी आलोक भी संभव है न, छाया विशेषत्व सिद्धे, अभी जो कहा प्रतिबिंब भी छाया विशेष, प्रतिबिंब में एक छाया जैसे, छाया नहीं है आलोक, छाया का विरुद्ध है आलोक, आलोक रहेगा तो प्रतिबिंब दिखेगा नहीं दिखेगा, छाया नहीं तो आलोक रहेगा, प्रकाश बहुत रहेगा तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा, तो आलोक छाया के विरोधी होने पर भी छाया प्रतिबिंब दिखता है, इसलिए प्रतिबिंब छाया विशेष नहीं। प्रतिध्वनिस्तु भिन्न काल तेन तद्भेद से प्रकृति अनुपयोगात, प्रतिध्वनि ध्वनि तो भिन्न काल में ध्वनि बाद में प्रतिध्वनि बाद में भिन्न काल होने से दोनों का भेद हो कोई बात नहीं, प्रकृति अनुपयोगात, प्रकृति में अभी बिंब प्रतिबिंब भेद के लिए वो प्रतिध्वनि को दृष्टांत नहीं दे सकते, प्रतिध्वनि ध्वनि तो अलग है किंतु बिंब प्रतिबिंब समान काल में, प्रतिध्वनि तो समान काल नहीं बाद में होता है, कार्य पार्थक्य सिद्धि उत्तर काल कल्प कारण भेद से प्रथम वक्त अशक्यत्वात, तो आप कहो तो कारण अलग मानना पड़ेगा, कारण अलग मानेंगे कब, कार्य पार्थक्य सिद्ध उत्तर काल कल्प्य, कार्य में भेद सिद्ध हो जाए उसके बाद कल्पना करेंगे कारण भेद, पृथक कारण कल्पना करना चाहिए, जैसे परिवेश इंद्रचाप आदि में पृथक कारण है, पृथक कार्य अनुरोध है ना, यहाँ पहले कार्य बिंब और प्रतिबिंब दोनों के भेद सिद्ध हो जाए उत्तर काल कल्पना करेंगे दोनों का कारण अलग अलग, पहले दोनों का कारण अलग अलग कैसे कल्पना करेंगे, प्रथम वक्तुम अशक्यत्वात, पहले नहीं कर सकते दोनों का बिंब प्रतिबिंब का कारण भेद, अब बिंब प्रतिबिंब में कारण भेद हो जाएगा तो तद बिंबाजनक अजन्यत्व हेतु सिद्ध नहीं होगा, ये कहने का अभिप्राय तो ऐक्य सिद्ध नहीं होगा, क्लिप्त हेतु भाव ने कार्य से भावाच, क्लिप्त हेतुत्व ने कार्य ही दिखता है प्रतिबिंब, जो बिंब वही है, बिंब अभिन्न प्रतिबिंब ही रहता है, एक एक कारण से वही होता है, प्रत्यक्ष से भेदाभेद हो समत्वात, प्रत्यक्ष तो दिखता है प्रतिबिंब बिंब का प्रत्यक्ष होता है, भेद होने पर ही प्रत्यक्ष होगा अभेद होने पर ही प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होने से भेद रूप से भिन्न रूप से अभिन्न रूप से दोनों प्रकार होता है, युक्तिया अभेदेव प्राबल्याच, और अभेद ही प्रबल अभेद में प्रबल युक्ति बिंब प्रतिबिंब में, अतएव उत्तम विवरणे दर्पणादो न मुख व्यक्ति अंतरम अस्ति, दर्पण में मुख व्यक्ति अंतरम, दर्पण में अन्य मुख व्यक्ति है ही नहीं, तो जनक शून्यत्वात्, वो अन्य जनक कोई कारण है ही नहीं, नहीं होने से व्यक्ति अंतर नहीं है, सशिर से विषाणवत, सशिर में विषाणु जैसे ही नहीं क्योंकि कारण है ही नहीं, इस प्रकार दर्पण में मुख का व्यक्ति अंतरम अन्य व्यक्ति है नहीं, कारण नहीं होने से अर्थात मुख के अपेक्षा अतिरिक्त दर्पण में प्रतिबिंब नाम का कोई अलग वस्तु है ही नहीं। एवं अभेदध्य उपपादितत्वात् अस्या प्राबल्यम, इस प्रकार अभेदध्य बुद्धि का उपादन करने से अभेद बुद्धि प्रबल हुई बिंब प्रतिबिंब में। व्यक्त्यंतर हेतु अभावाद सैव नास्ति तपास्तम प्राग, पूर्व पक्षी का तो अभेद बुद्धि ही नहीं होती है। न्यायमूर्तिकार ने कहा है अभेद धीरे व नास्ति तुक्तत्वात्, अभेद बुद्धि नहीं होती साव नास्ति। तो कहते हैं नहीं, व्यक्त्यंतर हेतु अभाव, व्यक्त्यंतर का हेतु यदि नहीं है, व्यक्त्यंतर दर्पण में प्रतिबिंब, बिंब के अपेक्षा व्यक्त्यंतर, उसका हेतु यदि है ही नहीं तो अभेद बुद्धि होती नहीं, ये जो कहते हैं वो अपास्तम, उसका निराकरण हो गया। अभेद बुद्धि कैसे नहीं होगी, अभेद बुद्धि होती है। मम इदम मुखमिति न च छायादाविव कारण भेद से कल्प्यत्व न भेद बुद्धि सोपपत्ति का, पूर्व पीछे कहता है छाया आदि में जैसे कारण विशेष है, छाया में कारण विशेष, छाया प्रतिध्वनि आदि में छाया कारण विशेष है, इसी प्रकार यहाँ भी दर्पण आदि कुछ कारण से प्रतिबिंब दिखता है। भेद बुद्धि सोपपत्ति का, भेद बुद्धि युक्तियुक्ता है। तथा क्लिप्त द्रव्यांतर भावे अनंतर भावे, क्लिप्त द्रव्य में अंतर्भूत नहीं होगा, जैसे अंधकार को एक द्रव्य अलग मानते हो ऐसे प्रतिबिंब को एक अलग द्रव्य मानो। तमोप द्रव्यांतरता है इतने वाच्यम अनन्याश्रयापत्ति है, अनन्याश्रयापत्ति कारण भेद कल्पना करने पर भेद बुद्धि कल्पना करना, अरे भेद बुद्धि कार्य में भेद होने से कारण भेद कल्पना करना अनन्याश्रय। भेद सोपपत्तिकत्व द्रव्यांतरत्व कारणांतरत्व कल्पनम, भेद में युक्ति सिद्ध हो, भेद सिद्ध हो जाए, कार्य में द्रव्यांतरत्व उसका कारणांतरत्व कल्पना करना, और द्रव्यांतर कारणांतर उसका है सिद्ध हो जाएगा, तस्मिन् च सोपपत्तिकत्व कार्य में भेद, कार्य भेद सोपपत्तिक हुआ, युक्तियुक्त होगा, इसलिए अनुन्यासय हुआ। अतएव नोपरक्त न वारिस्तमित स्मार्त व्यवहार मुख्य निक्षेद उद्यंतम आदित्यम नास्तम्यंतम कदाचन नोपसृष्टम न वारिष्टम, नोपरक्त न वारिष्टम न मध्यम न अवसुगतम, उद्यंत आदित्य को नहीं देखे ब्रह्मचारी का वत है, नास्तम्यंत कदाचन अस्त को जाते नहीं देखे, न उपरक्तम उपसृष्टम अथवा उपरक्तम संपद न वारिष्टम, जल में स्थित सूर्य को नहीं देखे, तो वारिष्ठम सूर्य को, सूर्य को वारिष्ठम का, जब ये जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है वो सूर्य है क्या, यदि प्रतिबिंब अलग होता तो स्मृति में जैसे कहा गया नेक्षत उद्यंतम आदित्यम न इच्छतम और वारिष्ठम आदित्यम न इच्छत, तो वारिष्ठ में भी आदित्य शब्द प्रयोग किया गया, मुख्य आदित्य मुख्य है, नोपरत न वारिष्ठम इति स्मार्त व्यवहार मुख्य है, सूर्य बारी प्रतिबिंब में सूर्य पद प्रयोग हुआ मुख्य व्यवहार। न तो यथा चित्रित सिंह यथा दारुमय योषा यथा चर्म मृग इत्यादि वत गौण, ये गौण नहीं, नोपसृष्टम न वारिष्ठम जिस सूर्य आदित्य पद प्रयोग किया गया ये गौण नहीं, जैसे चित्र जिस सिंह बिना है चित्रित सिंह ये गौण है, ये सिंह चित्रित सिंह, यथा दारुमय योषा लकड़ी से स्त्री बनाया स्त्री है, स्त्री के जैसे प्रतिमा बनाया, चर्म में मृग मृग बनाया चमड़ा पर देकर मिट्टी आदि अंदर भर करके इसे खड़ा कर देते हैं, मृग खड़ा है चमड़ा जो चर्म रखते हैं उसके अंदर पराल आदि दे करके मिट्टी भर करके ऊपर चर्म लगा देंगे, लगे हम मृग खड़ा है, तो चर्ममय मृग जिस प्रकार गौण होता है इसी प्रकार नहीं, बारिस्तम को तो मुख्य कहा गया। न चत्पक्षे भी बारिस्त शब्द न मुख्य, पूर्व पीछे कहता आपके मत के अनुसार बारिस्त तो मुख्य नहीं होगा, वारी में बारू तिष्ठ वारिणी तिष्ठती थी बारिश, जल में कहाँ सूर्य है, वारिणी सूर्यांतर अभाव अन्य सूर्य है ही नहीं, और गगनस्थस्य बारिश तो आकाश में जो सूर्य है तो बारिश है ही नहीं, इतना वाच्यम सिद्धांत उत्तर देता है, बारिश तत्व उपस्थित अशेष बारिश सूर्य निषेधात्, बारिश रूप से उपस्थित जितने बारिश सूर्य सबका निषेध, बारिश तत्व उपस्थित वारिसत्व में उपस्थित अशेष कौन से क्या है, व्यावहारिक प्रातिभाषिक कोई वो वारिस्त सूर्य को देखना निषेध किया, वारिसत्व ने कौन से वो प्रातिभाषिक है व्यावहारिक नहीं, कहीं जल में सूर्य नहीं है प्रातीतिक है, ननु वारिसत्व सूर्य एवं उपस्थित तैर अभेद न प्रत्यक्ष नाभियुक्त न्यूनाधिक परिमाणवत्व चलत्व उपाधि संहितत्व संहितत्व त्वगादि ग्राह्यत्व अग्राह्यत्व प्रत्येक मुखत्व प्रत्येक मुखत्व आदि न कस्तूरी बिंब प्रतिबिंब सर्वभा सर्वभादिना च भेद सिद्ध रीति चे न पूर्व पीछे कहता है भेद सिद्ध होता है। वारिस्तत्व सूर्य एवं उपस्थित तयर अभेद न प्रत्येक वारिस्तत्व सूर्य तो दिखता है किंतु जलस्थ सूर्य आकाश सूर्य दोनों एक है तयर अभेद न प्रत्यक्ष सिद्ध दोनों का अभेद प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है। जल में सूर्य का सूर्य दिखता है किंतु आकाशस्थ सूर्य और जल में सूर्य एक है ये प्रत्यक्ष नहीं होता है और दोनों का एकत्व भी संभव नियुक्त नापयुक्त क्योंकि न्यूनाधिक परिमाण वत्व न्यूनाधिक परिमाण ऊपर परिमाण बड़ा है जल में छोटा दिखता है और चलत्व चलत्व ऊपर ऊपर है निश्चल और जल में चलत्व मिलता है तो ही चलत्व है उपाधि संयुक्त तो असंयुक्त तो आकाश में सूर्य है उपाधि असंयुक्त जल संयुक्त है अरे यहाँ प्रतिमा में बारिश में अस उपाधि संयुक्त तो ऐसे बनाया क्या न्यूनाधिक परिमाणवत्व चलत्वाचलत्व नहीं ये चिन्ह ऐसे आ गया ये जो चिन्ह दिया है ना ऊपर वो चिन्ह इतने मिल गया दो मात्रा जैसे हो गया चलत्वाचलत्व चाहिए ये जो दो ऊपर चिन्ह दिया ना ये दो मात्रा नहीं यहाँ के जो चिन्ह है ना हाँ चलत्वा चलत्व ठीक है अच्छा है न्यूनाधिक परिमाणवत्व चलत्वा चलत्व चलत्व के पहले चलत्वा लिख देना चलत्वा चलत्व न्यूनाधिक परिमाणवत्व चलत्वा चलत्व उपाधि संहितत्व संहितत्व त्वगादि ग्राह्यत्व ग्राह्यत्व प्रत्येक मुखत्व प्रत्येक मुखत्व समय दो दे यहाँ है चाहिए अच्छा इसमें है इसमें नहीं न्यूनाधिक परिमाणत्व चलत्व उपाधि संहित अन्यामृत में चाहे तो ऐसा ही कैसे हुआ न्यूनाधिक परिमाणवत्व चलत्वा चलत्व उपाधि संहितत्व असंहितत्व जल उपाधि संहित है असंहित है अगगनस्थ त्वगादि ग्राह्यत्व अग्राह्यत्व त्वगादि ग्राह्यत्व अग्राह्यत्व त्वगाधिग्राह्यत्व बारिश स्थान ये नहीं दर्पण प्रतिबिंब में ये बिंब में बिंब में त्वगाधिग्राह्यत्व उसमें त्वगाधिग्राह्यत्व नहीं प्रत्येक मुखत्व अप्रत्यय मुखत्व ये बिंब प्रतिबिंब लेकर के सूर्य के केवल नहीं बिंब प्रत्येक मुखत्व अप्रत्यय मुखत्व प्रत्येक मुखत्व है तो प्रतिबिंब में अप्रत्यय मुखत्व है आदि ना कस्तूरी बिंब प्रतिबिंब सर्वा सर्वाधिना कस्तूरी के बिंब और प्रतिबिंब कस्तूरी का बिंब में तो सुगंध है प्रतिबिंब में सुगंध नहीं इतना भेद सिद्ध दोनों में भेद सिद्ध होता है यदि चेत न न्यून परिमाणादिना सर्वाधिना च उपाधिगत से भेद साधनीय न्यून परिमाण से सुगंध के द्वारा भेद सिद्ध करना किसा क्या सिद्ध करना उपाधिगत से बिंब भेद उपाधिगत में बिंब का भेद सिद्ध करना उपाधिगत प्रतिबिंब में बिंब भेद सिद्ध करना तथा च उपाधिगतत्वस्य बिंबे कल्पितत्वेन बिंब में उपाधिगतत्व कल्पित है बिंबे उपाधिगतत्व उपाधिगतस्य भेद साधनीय भेद उपाधिगतस्य भेद उपाधिगत का भेद सिद्ध करना है बिंब भेद सिद्ध करना तो उपाधिगतत्वस्य बिंबे कल्पितत्वेन बिंब में उपाधिगतत्व कोई है उपाधिगतत्व कल्पित है उपाधिगतत्व कल्पित होने से प्रतिबिंब बिंबाद विद्यते बिंबावृत्ति धर्मवत्वाद बिंबावृत्ति धर्मवत्वाद पहले प्रतिबिंब पक्ष है प्रतिबिंब पक्ष होने से वो सिद्ध नहीं होगा प्रतिबिंब ना वो कोई अलग बिंब से अभी अलग प्रतिबिंब सिद्ध नहीं हेतु सिद्ध पक्ष है सिद्ध और हेतु सिद्ध क्या है बिंब आवृत्ति धर्मवत्वाद बिंब आवृत्ति धर्म प्रतिबिंब में नहीं रहेगा जो धर्म होता है उपाधि में रहेगा पक्ष हेतु असिद्ध है कल्पित हेतुआदिना तत्समान सत्ता का साध्य सिद्ध अभिवादाच यदि हेतु पक्ष आदि कल्पित कहेंगे जिस सत्ता का कल्पित हेतु आदि इसी कल्पा सत्ता का साध्य सिद्ध हो जाएगा कल्पित साध्य सिद्ध हो जाएगा, कल्पित भेद सिद्ध हो जाएगा। भेद सिद्ध हो तो कल्पित भेद कोई आपत्ति नहीं। ना भी यथेषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतदा ततम छाया यथा पुंसदृशी पुमधेना च दृश्यते एवमेवात्मका सर्वे ब्रह्माद्यः परमात्मनः। यथा ऐसा पुरुष छाया, पुरुष में जैसे छाया है, एतस्मिन् परमात्मनि एतद् जगत आततम, जैसे पुरुष में छाया इस प्रकार परमात्मा में जगत व्याप्त है। छाया था पुनः सदृशी, छाया पुरुष के समान है, अर्पुमधिना च दृश्यते, पुरुष के अधीन छाया है। इस प्रकार एवं एवात्मका सर्वे परमात्मन सर्वे ब्रह्माद्य, ब्रह्मादि जितने सब प्रतिबिंब है परमात्मा के अधीन है, उसके समान है, उसके सदृश है। इति श्रुत्या भेद इति वाच्यम, इस श्रुति से भेद सिद्ध हो जाएगा। इति न वाच्यम कल्पित भेद मात्रेण सादृश्य उपपत्ति, तो सादृश्य होने के लिए यथा छाया तथा सदृशी पुमदिना का, तो भेद कल्पित होने से भी सादृश्य हो जाएगा, क्योंकि सादृश्य होने के लिए तद भिन्नत्व से तदगत भू धर्म हो तो भेद होना चाहिए, तो भेद तो कल्पित भेद से ही हो सकता है। तात्विक तो श्रुति तात्पर्य भाव, श्रुति का तात्पर्य तात्विक भेद में नहीं है। ऐक्य प्रतिपादक अनेक श्रुति विरोधाच, ऐक्य प्रतिपादक बहुत श्रुति होने से तात्विक भेद श्रुति प्रतिपाद्य नहीं है, कहीं भी भेद तात्विक नहीं है। नन तत्स्वलक्षण कस्यैव दर्पण तत्वेन आरोपिततया, तत्स्वलक्षण लक्षण कस्यैव दर्पण तत्वेन दर्पणत्वेन आरोपित हुआ, वही स्वरूप है। तद्रूपादियुक्तस्यैव तद्गन्धादियुक्तस्यापि दर्पणत्वेन प्रतीति स्यात्। तद्रूपादियुक्त तो बिंब रूपादियुक्त तो प्रतिबिंब में है, क्यों तत्सलक्षणस्त दर्पणस्तन आरोपित हुआ, तद्गंधादियुक्त भी आना चाहिए, कस्तूरी गंध भी प्रतिबिंब में दिखे। इति चेत न तत्सलक्षणत्वेन आरोपितत्वे भी यावत् स्वलक्षणकत्वेन आरोपितत्व अनंगीकारेण, तत्स्वलक्षणकत्वेन तो आरोपित हुआ, क्योंकि जितने बिंबों का लक्षण है सब कुछ प्रतिबिंब में रहेगा ऐसा नहीं है। अंगंधादि प्रतीत्यापादन से असक्य, तो अब बिंब में गंध है तो उसमें भी गंध हो ऐसा जरूरी नहीं। ननु एवं दर्पणे मुख से अभावी, तो दर्पण में कुछ मुख है क्या? है नहीं, दर्पण मुख नहीं, गिरिवास्तव मुख है, दर्पण खाली दिखता है। यदि हाँ है ही नहीं कुछ, तो आप कहते उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्व, उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, ईश्वर में संसार नहीं जीव में संसार कैसे हुआ? यदि एक अद्वैत है तो वेदांती क्या उत्तर देंगे? अविद्या उपाधि, उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, तो उपाधि के द्वारा प्रतिबिंब में जीव में संसार दिखता है, बिंब में नहीं है। मुख प्रतिमुख और अवधातत्व तो श्यामत्ववत, मुख में अवधातत्व तो शुद्ध है और प्रतिमुख में श्यामत्व है। जीव ब्रह्मणो संसारित्व संसारित्व आदि व्यवस्था, जीव ब्रह्म में, जीव में संसारित्व, ब्रह्म में असंसारित्व आदि व्यवस्था जो आप कहते हो ये कैसे बनेगा? पहले प्रतिबिंब कोई अलग सिद्ध हो, जीव प्रति जीव ब्रह्म में संसारित्व संसारित्व व्यवस्था करने के लिए आप मुख प्रतिबिंब मुख दर्पण बिंब प्रतिबिंब को दृष्टांत बनाते हैं। यदि प्रतिबिंब कोई अलग है ही नहीं, तो फिर मुख प्रतिमुख में जैसे अवधातत्व तो श्यामत्व आया, प्रतिबिंब पक्षपाती है उपाधि, इसी प्रकार जीव ब्रह्म में भी संसारित्व संसारित्व होगा, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ भी प्रतिबिंब जीव है, ब्रह्म से बिना है ही नहीं, तो उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती होकर के संसारित्व कैसे दिखाएगी? यदि चेत न आरोपितेन आदर्श तत्वेन विशिष्ट प्रतिबिंबे तद्धर्म से मालिन्य आदि संभवात। अभी प्रतिबिंब में जो धर्म दिखता है कैसे प्रतिबिंब? आरोपितेन आदर्श तत्वेन विशिष्ट, आदर्श तत्वेन विशिष्ट प्रतिबिंब में, आदर्श तत्व प्रतिबिंब में आरोपित है, आरोपित धर्म क्या हो गया? आदर्श तत्व से युक्त जो प्रतिबिंब, आदर्श तत्व विशिष्ट प्रतिबिंब में मालिन्यादि दिखता है, तद्धर्म से मालिन्यादि संभवात, केवल में नहीं। न च उपाधिस्तत्व से आरोप्यत्वेन, उपाधिस्तत्व उपाधि दर्पणस्थ है प्रतिबिंब, उसे उपाधिस्तत्व है, उपाधिस्तत्व भी प्रतिबिंब में तो आरोपित है। कथम मालिन्य आश्रयता आवश्यकता, कथम मालिन्य आश्रयता का आवश्यकता, मालिन्य का आश्रय दर्पण, आश्रयता का आवश्यक उपाधि तत्व कैसे बनेगा? एक विशिष्ट इतर आरोप अभाव आते, एक विशिष्ट में इतर का आरोप नहीं होता है, आरोप तो होता है शुद्ध में, अधिष्ठान में होता है आरोप होता है। इतना वाच्यम आरोप पूर्व प्रतीत धर्म विशिष्ट सेव आरोप्य आश्रयत्म, आरोप्य का आश्रय होने के लिए आरोप्य अध्यस्त, अध्यस्त का आश्रय जो होगा आरोप के पूर्व प्रतीत धर्म विशिष्ट होना चाहिए। रजत है आरोप्य, उसके पूर्व प्रतीत धर्म विशिष्ट इदंत विशिष्ट इदम होता है आश्रय। आरोपित आरोप के पूर्व जो प्रतीत धर्म है, धर्म विशिष्ट ही आश्रय होता है, न तो तस्य सत्यतम अभी। आरोपित आरोप्य का आश्रय होने के लिए वो आरोप पूर्व प्रतीत धर्म विशिष्ट सत्य भी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं पहले प्रतीत होने पर आरोप्य हो जाएगा। न तो तस्य सत्यतम अभी पर प्रक्रिया निबंधन दोष अनवकाशा, अन्य प्रक्रिया के मूलक दोष हमारे ऊपर नहीं। आप कहोगे आरोप होने के लिए सत्य होना चाहिए, सत्य में आरोप होता है, सर्प आरोप होता है तो सत्य रज्जु में होता है, रज्जु सत्य कहाँ मानते वेदांति, अन्य लोग न्यायिक लोग मानते हैं, उसके कारण दोष नहीं है। न च प्रतिमुखमेव दर्पणस्थम न तो मुखमिति, प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व अनुभव है न कथम प्रतिबिंब तो से तस्तत्व गर्भता इति, प्रतिमुखमेव दर्पणस्थम न तो मुखम, प्रतिमुख दर्पण में मुख तो दर्पण में नहीं, इति प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व अनुभव है न, प्रतिबिंब से दर्पणस्तत्व अनुभव होता है, कथम प्रतिबिंबत्व से तस्तत्व गर्भता, प्रतिबिंब जो होगा दर्पणस्तत्व गर्भता, दर्पणस्तत्व कहते प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व अनुभव है न, प्रतिबिंब से दर्पणस्तत्व अनुभव है न, कथम प्रतिबिंबत्व से प्रतिबिंब का दर्पणस्तत्व अनुभव, प्रतिबिंबत्व होने के लिए तस्तत्व, प्रतिबिंबत्व से तस्तत्व गर्भता, प्रतिमुखमेव दर्पणस्थम न तो मुखम, यदि प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व अनुभव न, प्रतिबिंब से दर्पणस्तत्व अनुभव न, कथम प्रतिबिंबत्व से तस्तत्व गर्भता, प्रतिबिंबत्व प्रतिबिंबत्व से तस्तत्व गर्भता, दर्पणस्तत्व गर्भता, दर्पणस्तत्व न प्रतिबिंब, पहले कहा था आरोपित आदर्श आदर्शतत्व न विशिष्ट प्रतिबिंब, आदर्शत्व विशिष्ट प्रतिबिंब में तधर्म, तो प्रतिबिंब होने के लिए आदर्श तत्व विशिष्ट हो प्रतिबिंब होगा। हाँ, यही जो अभी कहा था पहले, अभी संसारित्व असंसारित्व व्यवस्था कैसे बनेगा कहने के लिए दिया, आरोपितेन आदर्श तत्व विशिष्ट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो गया आदर्श तत्व विशिष्ट, आदर्शत्व विशिष्ट में प्रतिबिंब, प्रतिबिंबत्व आदर्शत्व विशिष्टम, प्रतिबिंबत्व आदर्श तत्व विशिष्टम, तो प्रतिबिंबत्व में आदर्श तत्व गर्भत्व के जाएगा, प्रतिबिंब होने के लिए आदर्श तत्व क्यों होगा, प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व अनुभवन, प्रतिमुखमेव दर्पणस्तम न तो मुखम, तो प्रतिमुख ही दर्पण में थी, मुख नहीं है, प्रतिबिंब दर्पणस्तत्व अनुभव है न, प्रतिबिंब से दर्पणस्थ अनु, प्रतिबिंब दर्पणस्थ है ठीक है, किंतु प्रतिबिंबत्व दर्पणस्तत्व गर्भता, प्रतिबिंब दर्पणस्थ प्रतिबिंब का अनुभव होता है दर्पणस्थत्व अनुभव होता है, और दर्पणस्थत्व विशिष्ट होने पर प्रतिबिंब बनेगा, ये जो कहा था आरोपित आदर्श तत्व विशिष्ट प्रतिबिंब तधर्म दिखता है। इति नवाच्यम अविद्या उपहितस्य अविद्याश्रयत्ववत् दर्पण उपहितस्य दर्पणाश्रितत्व संभवात्, ये जो कहा आदर्श तत्व विशिष्ट प्रतिबिंब दिखता है, इसी प्रकार प्रतिबिंब जो होता है केवल शुद्ध में नहीं, अविद्या का आश्रय क्या होता है चैतन्य, तो जो चैतन्य अविद्या का आश्रय होगा अविद्या उपहित चैतन्य शुद्ध होगा, अविद्या उपहित चैतन्य उपहित कौन से विशिष्ट नहीं हुआ, आश्रय कोटि में अविद्या नहीं रहती है किंतु उपहित अविद्या उपहित से अविद्या आश्रय जैसे होता है से दर्पण उपहित ही दर्पणाश्रित होगा, दर्पण उपहित से दर्पणाश्रितत्व संभवात, दर्पण उपहित होकर प्रतिबिंब दर्पण में आश्रित होता है। एतन मालिन्य स्थानीय से संसार से विशिष्ट वृत्तित्वात्, जैसे प्रतिबिंब में मालिन्य रहता है ऐसे जीव में संसार दिखता है, तो संसार हो गया जैसे मालिन्य स्थानीय मालिन्य है दर्पण स्थ विशिष्ट में प्रतिमा में, तो विशिष्ट वृत्ति हुआ संसार, विशिष्ट वृत्ति हुआ। और मोक्ष काल में उपाधि नहीं रहने से विशिष्ट नहीं रहेगा, शुद्ध रहेगा, मोक्ष रहेगा शुद्ध में, असंसार विशिष्ट में। शुद्धाश्रित मोक्ष समानाधिकरण आयोग, शुद्धाश्रित मोक्ष और संसार विशिष्ट में दोनों समानाधिकरण नहीं होगा। इतने निरस्तम एतेन, क्योंकि शुद्ध ही मुख ही दर्पण आदि उपाधि अवच्छेदन मालिन्य आदि उपादन है ना, शुद्ध ही मुख, शुद्ध जो मुख है दर्पण उपाधि अवच्छेदन मालिन्य इसमें आता है। संसार तावद उपहित वृत्ति, संसार किसमें है उपहित चैतन्य में, विशिष्ट में नहीं शुद्ध में नहीं। तथा च उपाधि अंश आदाय समानाधिकरण संभवाद, उपहित कण से उपाधि युक्त उपधेय, उपधेय में संसार है, उपाधि से युक्त उपधेय चैतन्य में संसार है, और मुख्य भी चैतन्य में। उपहित कहने से उपधेय चैतन्य है, मुख्य भी चैतन्य में समानाधिकरण हो जाएगा। यथा तथा च वृक्षस्त कपि संयोग आधारता अग्रणव मुखे मालिन्यम दर्पण संबंधन अवचिद्यते। वृक्षस्त कपि संयोग आधारता, वृक्ष में कपि संयोग है, कपि संयोग आधारता वृक्ष में तो है, किंतु अग्रावच्छेदन वृक्ष में कपि संयोग अग्रण अवचिद्यते, शाखा अवच्छेदन कपि संयोग है, तो कपि संयोग का आश्रय तो वृक्ष है, आधार वृक्ष है, किंतु अवच्छेदक अग्र, कपि संयोग आधार तो अग्रण यथा अवचिद्यते मुख्य मालिन्यम दर्पण संबंधन अवचिद्यते, मूर्ख में मालिन्य मुख में मालिन्य है दर्पण संबंधन अवचिद्यते। दोनों में विशेष इतने एतावान विशेष वृक्षे कपि संयोग तो साहजिक मुख्य उपाधिक मालिन्यम, वृक्ष में कपि संयोग स्वाभाविक है साहजिक सहज, मुख में जो मालिन्य है वह उपाधिक है। तेन उपहिते उपाधि अवच्छिन्न एव मुख्य मालिन्य दि, इसलिए उपहित में उपाधि विशिष्ट है, मुख में ही मालिन्य बुद्धि होती, केवल मुख में नहीं उपाधि अवच्छिन्न मुख्य मालिन्य इसे बुद्धि होती। ओम शन्नो।